بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفعنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال سيدي الشيخ عمر الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس لما حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه، الفصل 25 في الترغيب في الاجتماع للذكر والجهر به والحض عليه والإعلام به أنه مما ينبغي التمسك به لفضله، والرد على من ينكر على الذاكرين جماعة لجهله بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلى آخره. 25 الحمد لله الفصل بي تقنتل أي مسألة الخامس بي ñaar fukkel ak juroom neena dama ko def fi targhib ci xemem lo exhorté fi li ijtimaa ci di dajalo li zikri ngir sikkar nit ñi di dajalo ngir sikkar wal jahru ak biral bihi ci sikkar bobu wal hadd ak xirtal alayhi ci lolu kon day xemem lo nit ñi ci ñuy dajjo di sikkar ak diko beural manam di wax ci kaw moy contraireu yelu moy as ar sir moy yelu wax ci suuf wala wax ci bir wax ci suuf bokul ak wax ci bir ya ngi deg légi ak légui nak di xirtal nit ñi ci mbokk yi manam ci ñuy lan ci ñuy dajalo di ci ko wal i'lam ak di xamal bi ci mom manam day xamle ci sikkar manam day xamle mbiru sikkar annahu ci li wër bu wër moy mimma bokk na manam day xamle ci chapitre bi wala bihi ci mom ci chapitre bi ci ne annahu li wer bor moy moy ci kar mom yam mimma bok na ci li nga xamne yam baghi dana yello at tamassuk ci ñu moy bihi ci mom kon day xam la tamit ne bok na mom zikkar ci li nga xamantene dafa yello ci nit ñu moy ci li fadlihi ngir ngeeneelam nga dañu bu reuy war raddu defumako rek ci lam ci lolou mais war rad dama ko def tamit ci di dello rad moy dello refuter ala man ci kep ko xamne yunkiru day di ngat ala zakirina ci way ci kari jamaatan mbolo ci mbolo ñi nga xamantene dañ nan dajalo di ci kar mbolo mom way lolou baxul nangam nangam ana na lan moy argument yi nga xamne moy refuter complètement synthèse et de manière catégorique lan mokoy woné mouné c'est un sujet qui est d'actualité vraiment c'est toujours d'actualité ça a été toujours d'actualité li jahlihi ngir réré gi mu réré manam kuy dingat lool wa lu wara tax muy dingat mune li jahlihi ngir reere ji mu reere ignorance gu metti giko dal bil kitabi ci tere bi yalla bi muy tere bi yalla bi muy alquran wa sunnati ak sunna yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa ijma ak ijma al umma manam ijma moy li deppo li nga xamne deppo nako al umma xed moy le consensus communautaire li moy sujet mashallah chapitre intéressant en perspective voilà li la wonon papa Waaw ben pa de santay sa fuma dem rek da ngay dafa yoral remax sama sac sumay déplacer ak sama sac dama yoral remax ma sha Allah manam ak jawharu man téré bi dal manam téré bi le bi bi ci bofu bi mo war may def man ak yahya la won ben juma yi mermozu bi la mermoz sud parce que biñu julé djuma mo tan moy mermoz nord wa bi ci dess moy bimay julé fele moy mermoz sud moy bi nek fele rek voilà ci ñoo xasse wa pa bi né voilà fekk mo nak yahya bon je vous rappelle c'était en 2006 ñuy and di ben jour ñu wosifa ñu julli tim so man ko me nañ tok wosifa graw ñu tok di wosifa après pa bi dañu wala li ngeen def baxul mo fa nekkon imam nak jamono joj bon en tout cas julli dan nako dan fa jitté julli ñew tek ene ko chapitre bi mu ma waxe lool rek ma dan ko legi munuma li ngeen def ni teggolal ko fa man ko si munuma non non non amul dara lu ko wax amul lu koy wane et cetera man ko non mais kay so beugé mo won la ay preuve mune eté genn indi mo dali ubi sac bi jël téré bi tek ne ko ayo ñu xol bima liré li yofar mako Ablaye Diop Ablaye Diop ni ma moy bima liré li ni ba faré parti bi manam manam titre chapitre bi Ablaye Diop ni ma mais baxna li kay leer na muniko det li titre bi la munuma titre bi la muniko wa munuma ah titre bi dong doy la waay mané ko titre rek doyna mune titre bi rek doyna mune mune mune mune waaw jor mune mom kay su mouson bi nga liré titre bi rek la nan waaw d'accord na légui nañ jang après wa après ñu yé ma yéggalé ko le lire ki hadith bon mais comme que xam nga nit ñi souvent dañuy faral de mel non dañuy faral de def duñu gawa nangou deug hmm gis affaire yi leer hein surtout nim ko tambalé cheikh omar radhiyallahu anhu ay hadith yu deuguer lako tambalé hmm mais non way bon c'est que bon pa bi dal d'accord yahya ne mo mais après biñ paré nak quoi yahya ne mo mais doyna war parce que hadith yi yow kay mom hadith la bëggoon ngi indi hadith mo na la dédé d'accord ni ka yé minute a finalement décision fofu la jéxé ah waw lool lo ci wax dé ko xamantena nangul wax yenente bi néna sallallahu alayhi wasallam koku lo wax sama tek en tout cas j'espère que ça ne lui a pas porté préjudice hein je ne sais pas Moustapha lu doy war la je ne sais pas sallallahu wax ngane ya bañ je ne sais pas non yalla sama dit amin mom la wajjo do net bam nan dafa moy dama mulay wax mulay neena mom wajjo moko degge muy netale ci affaireu pa bobu non man dama defone ni mom lañ manam mom ci bopam da fekke won affaireu man ko dede fekke wu de man ak yahya ño fa nekkon mom fekke wu ko gaay ci def fekke wu ken fekke wu ko waay jël ko diko netale quoi voilà mais daf xam nga dafa am bon après dafa am ay suite yo xamantene bon man nak vraiment avec toute honnêteté defuma lien entre voilà entre histoire ou pas bobu ak suñu jotay bobu defuma ben lien par rapport ak lolu mais comme que bon après ay événement yu bari daf ci tomber après ginnaw gi ci pa bi wala voilà hein légi nak gaay dem djël ko dem diko netali def ko genre ki ci seeni mbir ñom manam wala diko man nak def mo ben lien avec toute sincérité def mo ben lien entre histoire bobu ak histoire wala sud allez doñu baxé non non dedet wa kon inshallah ba voilà legui legui nak mulaay nak dañ ko netti mom kenn ci gaay ñoo dem netti ko ni ko wey mos nañu wosi fa fi am ben fa nangam ete commencé netti lay histoire moko waxe maniko mulaay ñew netti mako maniko dedet man ak yahya la won ñoom ñep kenn fekki wu ko ci man ak yahya la won okay ñep kenn fekki wu ko ci wa bu fi kenn indi ben ki fi xam nga nit ñi dañoo bëgg yu genre yoy wala du wut tour di yalla ñu yalla sam ala kulli hal yalla ñu yalla sam yalla ñu yalla sam wala ala kulli hal pa bobu de toute façon bon en tout cas gheyra gi mu amone manam firange gi mu amone ci diine xam nga leg leg tamit mo leen di yobé yenn yi parce que tamit quoi qu'on puisse dire manam diine ji lañ bëgg motax donte dañu rir donte dañu sanko mais diine ji liñ bëgg lool mom motax ñuy contre yi di bañ li et cetera c'est à dire que duné dañu bëggul nit ñi bax motax comprendre ngeen mo wax parce que lool ñu bëri dañ dul def distingo bobu dañ dul def ki bobu moy dañu gis nit ki di contre yenn affaire yi jappé na bid'a la ñom ñu bëgg ko jappé comme ennemi automatiquement ñu japp ko ennemi alors que dedet koku liko yubbi mu am durée bobu sévère ni mu sévère nonu par rapport ak yow japp ne li ngay def bid'a la te yow outulo argument buy démonter ni yow mom yow li nga nek du bid'a yow outu amu argument buy wané ni yow li nga nek du bid'a mais mom japp na ni bid'a la te daf lay tuddel nan la diw moko wax wala et cetera manam en tout cas même lay lumu doyé di souvent yow tamit da fekk né téggaluko ci kanamam lukoy daj amo ay contre argument exactement lolu motax muy am firangé gogou ci diiné ji moko yobé ci mu tang jëm ci sa kaw yow kon nak mom bëgg yalla ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoko poussé ci mu contre la yow lolu am solo gis nga amna suma djumul zunnun al misri radiyallahu anhu wala en tout cas kenn relat ci ñom ci walu yu maki am ko nako man dama la bagn la lol sax ngir yalla dama la bagn torop dama yow ni ma la bagné sax xamoko munoko man day dama la bëgg lol ngir yalla ndax xamna ni bagn gi nga ma bagn yalla tax parce que da nga japp ne ci lima nek baxul nga fiir ci diine ji motax nga bañ ma man voilà lolu tax aussi jël manam ben inimité automatique discord automatique ben rivalité automatique buy am sa digënté ak ñeneen ñi mo xam am nañ tariqa wala amu tariqa japp ne li nga nek baaxul manam waru automatique lool tax baaxul waru automatique wara effectivement jappal ñoom dañ japp ne yow da nga nek ci erreur yow bu fekkante ne ci li nga nek baaxna mais poser ce argument la plupart du temps c'est vrai que début bi mak c'est normal hein c'est normal magum jëm doko wax legui de manière générale comme que amul yaru ken tarbiyé wuko ba mu yegg ci niveau bu bax bu sel c'est normal que jikko yenn jikko ñaaw yi dess ci mom te bok na ci jikko ñaaw yoy moy du japp ben affaire pendant des décennies nga bëkk ko dindi tay comme lama waji waxon rek yow ñaata at nga am maniko 25 ans munuma xamal ni nak pendant 25 ans wurna ko ci rew yi di jang diine kon du fek bobu ci murum koori lañ do wax mu koy expliquer voilà argumenté bi woné ni munuñu ko génné xaliss finalement amul lumu wax rek ma di ko non c'est que lolu yeur li nga wax ni dal ko indi contre argument bu yi dajjali mu wax mom mu indi ay théorie xawa indale touti règle ay usul ak yoy ma dal di règle bobu non wan ko ne ko non du règle bi moy problème bi mais c'est que règle bi dafa applicable ci cas bu melni jox ko ay ki exemple munema bo ya xamna ni dal ben argument rek la amone après moy argument wu ban âge ga am ak et cetera fof la muju dal wa mais voilà mais xamal ni 25 ans man dem na wër ji ko ci rew yi c'est à dire que mom bi mu tambalé di wër man du doguma bi mu paré wër fekk la muju du deug la mais en tout cas ba muy tambalé mom di wër mom man du doguma waaw lool la ko man da wax maniko bet na man nak mu joggé ci ku melni yow ah oui waaw lool la ko maniko daf ma bet wax ju melni argument bu melni joggé ci ku melni yow ma jox ko exemple maniko ndax xana gissone Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu xalé la won ga ci age mais mak la won ci xam té deug mën na joggé ci xalé mën na joggé ci mak même bu fekkenté né yow ya ma ëpp xam xam ndax la nga wër wërumako d'accord mais deug mën na joggé ci man même bu fekkenté né yaw ya ma raw mune ma no xam nga waxéwuma lako fofu ndax man mi sax sama papa serigne bi lamay wowe hein genre wax yoy daf wala ci xamna mu xaw ki mais bon ala kulli hal lima ci dublu moy mak manam kenn du manam mak yombul dindi ci limu nek lumu japp ay deseni au moment où mom amul tarbiya manam kenn tarbiya wuko ci yoonu nitu yalla donc jikko joju du meuna gawa dañ ci mom wala bok sax day necc mom da ci sax rawatuna lo xamanteni legui dang ko beug legui démonter ko won ko ne ko non li nga japp du li borom xam xam ni en réalité yow ñi la ñi wax ak yow dañ la nax argument vrai argument yi ñi ngi ni li moy deug gi nga xamantene mo tukki ci yalla mo tukki ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam mo tukki ci borom xam xam yu mak yu ñu jëk ñu ak ñu mujju ñu rahmatullahi alayhim li la argument ya ngi ni mu daal koy nangu league lolu ak jafé ci ko xamantene jaarul ci yoon nitu yalla yu bañu defar xolam da fa jafé donc lolu mën nga ci baña prendre rigueur trop té baña gawa japp nit ñi ay non peut-être nit koku su démé déllu waté kërëm tok réfléchir à touti dina commencer revenir petit à petit bëri ñu mel non la plupart di nit ñi sax non lañ mel la plupart nit ñi duñ gawa nangu dëgg gi légui ni c'est après coup quoi mais après bi lañuy réfléchir de way c'est vrai que way boy bi c'est vrai que hein il m'a fait douter c'est vrai que petit à petit ñuy ki bëna waaw xam nga sax finalement je me suis rendu compte que ni li nga doon wax dëgg la ndax na voilà après mais après c'est très important lool baña gawa jappé nit ñi daal ay non té jappé leen ay mbokk té xamné li ngeen bokk ci l'islam bi mo upp li ngeen wuti parce que quelle que soit la situation vous êtes des frères en religion ci dir diina ji voilà vous n'êtes pas des ennemis voilà am ngeen yeneen ennemis yeen yo leen bokk voilà té ñooñu sax ay reer yalla daf leen de reer rek waye en réalité yeen do leen ay vrai non sen vrai non moy sheytane parce que ñoom sheytane leen dugg et que point de ressemblance ñu upp point de corps exactement ñu xam solo de deng kon chapitre bi cheikh omar radiyallahu anhu da ko def ci di xamal nit ñi ne leen en réalité parce que bok na ci tire bu am solo la rima niki nonu buntu bu am solo la ndax bok na ci yi gëna bari yi nga xamantene mom la ñi bokul ci tariqa yi souvent di ngaté wa tariqa yi surtout wahabi di instant bi ni ak jamono yu jëk yi et cetera d'ailleurs motax mu gis nécessité wu bindu chapitre bu melni ak ñeneen avant mën nañ di ngat nit ñi way yeen di dajalo di sikar yoyu amul fenn nangam saxul ci alquran saxul ci sunna ah da ngay xam ben affaire xamuma ci xéetu l'islam ba l'islam daj ku bañ dajalo di sikar ci luñu joyal manam parce que ñom baatu zikar dañ koy joyal ci ci jotay xam xam ni manam jotay xam xam ni tamit da fay tek majlisu zikr moy fatelente motax buñuy fatelente dañ lan tudde dañuy wax muzakara dañuy fatelente kon zikr mi ngi ci bir moy kenn ku ci nek day yuzakiru day fateli akhahu mbokam kenn ku ci nek day fateli mbokam kon tud zikr mi ngi ci jotay xam xam kon jotay zikr la en même temps mais nak zikr buñ ko joyele wax deug yalla li tax ñu wax moy tok yow kessé nga zikr comme allah comme subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanallah etc salatu ala nabi jang alquran etc alquran jang alquran zikr la yaangi deug kon jang alquran zikr la ndax alquran borom subhanahu wa ta'ala mom moko tuddé zikr sunna zikr la wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun alquran ak sunna yep ngi ci bir nga zikran min indina koku alquran la alquran ak sunna yep zikr la moy comme ay bima la wax inna ñun bur yalla ci lu wër nahnu ñun ci suñu bop yalla nazzalna ño wacce az-zikra al-qur'an ak sunna wa inna te ñun la inna lahu ñeel zikr bobu ñu wacce la hafizuna ñokoy wot kon zikr dañ koy tuddu xamal ni zikr lolu est ce waxu ñu ko won ci biñu tambal baat yi ñ koy joyal ci zikr ci buntu mu wess fofu lañu warona waxe li dama ko fatte complètement wala bok ñewul sama xel niki nonu fi sax dama ko noron fatte na fat baatu zikr alquran daf koy joyal ci ay baat yu bare daf koy joyal ci alquran kesse comme lima la wax sank daf koy joyal ci sunna comme fim nan wa nazzalna ilayka dhikra li tubayina lin nas ma nuzila ilayhim ñun ñoo wacc ci yow yantu sallallahu alayhi wasallam az-zikra moy sunna li tubayina bu ko defé nga leralal lin nas ñel nit ñi ma alquran gi nga xamne nuzila ilayhim mom lañu wacc ci ñom fofu zikr sunna lay tek d'accord moy zikr batu mu mëna lambo wala signification mu mëna lambo exactement lay tek voilà fa zakir fa inna dhikra tan fa mun wala zakir kon zikr zikra fatali rappel az zikr dañ koy joyal tam ci lool kon waxtan ak nit wala muy deglu waxtan mi ngi zikr waxon na la ci chapitre bele ci biñ koy tambali bobu par contre waxon nako moy lamine dana zikr yaram day zikr xol day zikr et cetera roh day zikr hein defal na bu bax ci voilà len lu ci nek day zikr ak kenn ku ci am façon zikr beut sax day zikr buy xol alquran xol lu bax et cetera nop day zikr buy deglu et cetera cieur yeb ben bu ci nek day zikr ci def li nga xamantene mom moy li depp ak alquran sunu kon waxna na la zikr dañ ko joyal ci alquran dañ ko joyal ci sunna dañ ko joyal ci alquran ak sunna yi joxna la ci exemple zikr dañ ko joyal ci batu teranga waxon na la tamit zikr dañ ko joyal ci batu fatali le rappel mais dañ ko joyal ci batu teranga wa hadha kitabun fihi dhikrukum alquran neena tere mi ngi ni fihi nek na ci tere bi dhikrukum sen teranga الشرف ليتك ويتران لا سلوي Sharaf, noblesse. Noblesse. D'accord. Kon batu dajalo di zikkar ci luñu doyal bo jele mbollem sansi nga xamne jotayu diine yi fatale yi waxtan yi et cetera xam xam yi jang alquran nit ñepp di deglu mbolo ñoko def niki nonu ñuy jang sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala waxu borox xam yi ñi ni mbolo koy def et cetera ak zikkar yi nga xamantene comme di lañ ko gis ci biir inshallah mom lañuy faral di def ci yenn jotay yi comme yu demé nek eid bu joté ak nit ñepp ni ñi waxando labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak ci aj et cetera yoyu mbolo ñokoy def et cetera yoyu yep amna ci yu bari yu mel non yo xamantene en tout cas bu amé ñu diingat yenn yi duñu diingat yi ci dess kon loolu mom la djublu ci wax jema ne zikkar ci luñu doyal dajelo diko def xamuma ci l'islam kuko bañ donc cheikh omar radhiyallahu anhu bune di dello ki nga xamne day bañ ñi zikkar ci mbolo benn façon motax muy wax moy dajelo gi ñi dajelo ñun ñepp ñuy waxando même baati di waxando allah allah allah allah wala la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah wala ñuy julle do ci yaronte sallallahu alayhi wasallam wala yenen xetu zikkar yi ñuy defando wazifa hadra jumaa wala yenen xeti ñepp diko defando wala ñuy jangando alquran ñun ñepp ñu tiendo sourate yasin par exemple wala benen sar ci alquran diko jang lool non lay wax ne amna ñuy diingat lu mel non comme wahhabidi par exemple dañuy diingat lool mais dañ leen li nak buntu bi di nga ci gis lu leen di raddu di dello seen wax gën ci anam gëmu gëna leer baxna non inshallah mais aussi en premier lieu daf ko def pour xéen même lo nit ñi exhorter nit ñi ak xirtel leen manam pousser leen ci ñu diko def ci ñuy dajalo di zikkar di bok di zikkar ndax magayu mbir mom reuy gi mu reuy ak ni nga xamantene non la sharia muy alquran ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam ni nga xamantene non la pousser nit ñi exhorter nit ñi pour ñu diko def ba pare muy woné tamit ni nga xamne dañuy dengal lolu c'est parce que dañu rir té liñu réré moy alquran ak sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais aussi ijma' wa khalb ijma' moy le consensus communautaire moy lo xamne borom xam yépp d'accord nañ ci kenn bañuko nit mën na la ah non kon lan motax ñi di wax né loolu amul mune dedet c'est parce que ñoñu nonu dañu ñew ginnaw bi nga xamantene ñi bañ loolu dañu lo di zikkar bob dañu ñew ginnaw bi nga xamantene amna période ci l'islam bi bo xamne fo jaar ci rew l'islam bi borom xam d'accordon ci nenn nañ loolu man na peut-être amna période bu ko jitu bo xamantene xeyna amna ñu ko doon bañ mu am période bo xamantene borox yup d'accord nañ ci kon lool day daal di sax te ijma kenn duko folé dafa bok ci yindu folé ijma dara duko dindi d'accord lern lern légui nak mu dess ban relation le chapitre bu ñëkk bi ak bi bok chapitre bi ñu wessu wa muy 24 bi ak 25 ak 25 24 bi day wax ci zikkar rek de manière générale ngeneelam bo xolé wax na la état bu zikkar yi amna sama ben way bu mo netali munema dafa gentu go xamne mom ci bopam comprendre lu won ma ana gentu ji en fait ben partie ci mana gentu ji mais nak ni lama ko waxe mom ci bimo ko waxe sax li lama wax danima bima nekké dëkk sangam waxna mu dëkk dama gëntoon ñu ne ma maratibu zikr martaba zikr ñett la mu ne az-zikr bil ma'na moy zikr ma'na mu ne liku jaaxalon nak moy tuddul parce que dañ doon waxtaan ci zikr zikrul qalb yu xol nuñ koy defé lan la ci et cetera ñu ci doon waxtaan bu foot ni mu ne mom dafa gëntoon effectivement ñu mu ne az-zikr bil ma'na lool moy bu jëk manam kon tuddul sax az-zikr bil lafz manam zikr bi nga xamne salam min rek ko koy def ngay tuddu baati mom tuddu ko maana bi dal tuddu manam sax xol di yek maana bi maana zikr lool moy ben etape bu ñëk bi ñaaral etape bi moy az-zikr bil lafz wal maana moy ngay tuddu sax xol di prononcer baati ak maana bi nga xamne sax xol bi mom nim koy waxe day leer xam nga motax sayyidi ahmad al abdallahi radiyallahu anhu mom ci bopam amna ben domam sayyidi ahmad sukri radiyallahu anhu mo ne amna domam bu nak ko mom da dan deg salatul fatihah bi ci xol bi exactement xol bi ci bopam di wax baatu salatul fatihah manu mu koy deg xam nga netal na la ben jour wax na la ko deut ko xamantene lamine bi sax da non def ay salat fatih mais xol bi duf ka deg muy wax la ilaha illa allah wa ben periode mu deg xolam di wax la ilaha illa allah la ilaha illa allah mais duko deg vraiment xol bi diko wax de telle sorte que xol bi nim koy wax sax danaka nopi dako don deg légi lolou moy ben maana ben bi té pourtant voilà manam moy maana bi ak baati yépp sa xol bi diko wax tam voilà la ilaha wala benen baat benen martaba bi mune benen bi moy daf na as-suratul mujarrada néna nak lolou la xamul limi tek lolou moy li di gis ci jotay bi wess moy martaba bobu exactement yalla rek ngay gis exactement mushahada bi exactement wa suratul mujarrada moy jëm ji nga xamantene mom dafa set ci lepp bobu mom mo ne comprendre won la la manko bëggono sax wax ne ko parce que demu lañ do wax sa ci lolou en fait avant muy ñew fi di ñuy def avant ñuy def voilà juste avant voilà manko bëggono wax ne ko lolou la alhamdulillah yarhamukumullah kon cheikh omar radhiyallahu anhu tuduna kon ci ñetti façon yépp tuduna len ci chapitre bi wess 24 bi wa tuduna xirte na nit ñi ci ñuy zikkar chapitre 24 du deug ak ngeenel yi ci nek ak magayam sauf que tudul won lool moy bo toge yow kesse ngay zikkar legi nak comme que zikkar yi ñaari façon la bi nga xamne yow rek ya koy def ak bi nga xamne ya mbolo mi yeena koy def mu bëgg la wax na la attention bul tok rek bon legi comme traitement na benn façon bi bayima traité la benen façon bi ci benen chapitre bi lolou ben la mais aussi bul ne rek man kessé may tok de zikkar jarul may and ak mbolo parce que zikkar ak mbolo mi dafa am ay yeneen ngeenel yu ci nek yu nekul ci yow kessé bo togué de zikkar gis nga relation wa ñe bi jow wa kay alhamdulillah muné kon fa aqulu ma ngi wax wa billahi tajbur yalla kessé dong rek ci la nek ci mom lañu yaakar at tawfiq deppele nañu yalla deppele ñun itam wo wota mom moy bur yalla al hadi moy aji gindigi yalla nañu gindi ñun itam bi manihi ci xewolam ila sawa'i tariq jëm ci yoon wujubi i'lam xamal ne anna ci li wer wor moy al ittima dajalo li zikri ngil zikr hadda dafa xirtal alayhi ci mom ashar yaw ki teural yoonu sharia waraghabata dafa xemmem lo ci lo te moy borom subhanahu wa ta'ala waraghabata dafa xemmem fi xemmem lo nit ñi fi ci mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mom moy kitabul sharia dañu xam ash-shari'a baatu ash-shari'u kitabul sharia dañ koy joyal ci yalla diko joyal ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wajarata dawna bi ci mom amalu jufuk ay matul tariq yo imamu yonu nit yonu tariq yonu min ahli llahi ci yonu nit ci nitu yalla yi yon bi nga xamantene fofu la nitu yalla yi di jaar moy tariqa yi ci nitu yalla yi ñom ñepp dañuy faral di jëfé lolu di dajalo di zikar sharqan penk wa gharban ak saw muy indi nak legi mu dem directement attaquer but bi au but exactement liko taxaju mu jëm ci wax li aju ci walu muné wara wa solo na al bukhari wa muslim ak muslim wa tirmidhi al bukhari nu tuddu bukhari wa Seigneur Mohamed wa damay fa turum nak turum difa gudd la ilaha illa allah ay djegul dedet lolou ngay amul djegul dang ko wara xam Mohamed ibn Ismaeil la Mohamed la tuddu wa al bukhari Mohamed ibn Ismaeil wa jappna Mohamed ibn Ismaeil ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Barrizba al bukhari al ju'fi wa li ngay wax ak momi reer wa mais xam nga Mohamed ibn Ismaeil ibn Ibrahim wa ma sha Allah radi Allah anhu hein ki moy imam wa hadisi ki ñepp ko wara xam moy imam aduna ki moy imam wa aduna wallahi radi Allah anhu seete hein wa aduna aduna ki moy sen imam wa mom ko no Mohamed ibn Ismaeil faqih hadhihi al umma moy faqih borom xet moy faqih xet Abu Musab rahmahullah talib imam Malik dafa waxon ne imam al-Bukhari re ci ki comme imam Ahmad ci fiqh ak hadith wala sax moko raw ben way nako wax nga lu upp muneko xam nga lala imam Malik la wax imam Malik bu fi taxaw ibn Anas ma jakarlo mom xol ko xol xar kanam Mohamed ibn Ismaeil bobu lu won ñoo dund do manam bobu ñoo imam Ahmad mi ngi dund manam serigne Bukhari ñi ngi dund mune dama ne xale bi ki bobu jeun lo won mune buma gisoon xar kanam imam Malik mu taxaw ni ma xol xar kanam imam Bukhari ñoo ñaar dama nan ñaar ñi ñoo tollo ci fiqh ak ci hadith lool lay wax Qutayba ibn Sa'id mom limu wax dafa gëna graw radiyallahu rahimahullah mom limu wax man musuma gis témoignage bu gëna mag ci Imam Bukhari que bu Imam Qutayba ibn Sa'id parce que Imam Qutayba ibn Sa'id talib la ci Imam Bukhari ci Imam Malik bok d'ailleurs Imam At-Tirmidhi rahimahullah su solo hadithu kan hadithu muwatta Imam Malik lu ci beuri daf koy jaar ci Qutayba ibn Sa'd même Imam Muslim rahmalahu hadathana Qutayba ibn Sa'd qala hadathana Malik mom dafa bari luñ koy wax ñom ñaar ni seen yoon lañu jëlé hadith imam té xolal limu def té imam At-Tirmidhi rahmalahu mom la ubbé téeram bi imam an-ano imam an-nasa'i plutôt astaghfirullah imam an-nasa'i mom la ubbé téeram imam an-nasa'i suy solowé sax hadith bu nekk ci muwatta ci yoonu Qutayba ibn Sa'd la ko solowé Qutayba ibn Sa'd dafa degeeru maggalawon mom bok na ci serignu djuroom ben yeb bukhari muslim abu daud tirmidhi nasa'i ibn majah nekkon talib imam malik dundu gis na ñom sufyani as-sawri ak ibn uyayn gis na imam shafi'i gis na imam ahmad ibn hanbal gis na hammad ibn zayd ak ibn usama ak ibn salam ñom ñep gis na len gisna ali ibn al madini gisna ahmad ibn hanbal gisna yahya ibn ma'in gisna ishaq ibn rahawi ñom ñep rahmatullah al jami gisna len ñom ñep nek serignu gaay yi waaw ma sha Allah ñom ñi ñep mo nekkon sen serign do limit ay ponkal la ñew wa xam nga lu mu wax dañi tok na jota yona ak borom xam xam yi jota yona ak nit ñu sel ñu jotayona ak ñu deddu aduna jota yona ak ñi nga xamne borom xoxom fiq lañ ak borom xoxom hadith lañ waye bi sama xel bima xamewé ba légui musuma gis ko melni Muhammad ibn Ismail al-Bukhari bima xamewé ba légui musuma gis ko melni Muhammad ibn Ismail al-Bukhari te talibim la Bukhari talibé côté bay musaïd la subhanallah ki mom mom kenn waru ko rire imam al-bukhari benen affaire la imam al-bukhari imam al-bukhari radiyallahu anhu al-bukhari imam muhammad ibn ismaïl radiyallahu anhu gis nga wala borom sahih yaangi ci de si borom sahih non c'est que dafa mag nak ndey sa radiyallahu anhu ak muslim ibn al-hajjaj muslim ibn al-hajjaj al-qushayri an-naysaburi at-tirmidhi abu isa muhammad ibn isa at-tirmidhi imam an-nasa'i عبد الرحمن النسائي رحمه الله ابن ماجه يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله رحمه الله نيوم ني دنج deug ñi ñoy imam gaay nak imam abu daawuda mo ci dess ci ñom mom la tuddul moy sulayman ibn ashas as-sijistani moy sulayman ibn ashas abu daawuda sulayman ibn ashas as-sijistani rahmatullah ala al-jami' wa ghayruhum ak ñeneen ñu dul ñom ñom ñepp solo nañ marfu'an manam mais imam abu daawuda bokku ci dama ko tuddale won non rek احمد من تود احمد ابن محمد ابن حنبل فوالا احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني امام الشافعي نورمال محمد ابن ادريس امام مالك ابن انس او ابن ابو عامر ابن انس ابن مالك مالك ابن انس ابن مالك ابن ابو عامر الاصبخي مورس امام احمد ابو حنيفه مام نوتو دو اخوك سانك نعمان ابن ثابت ابو حنيفه نعمان ابن ثابت الكوفي الكوفه اكزاكتومون رحم الله الجميع رضي الله عنهم نيو نو سي كدا فا ام ньо خامن ني ورنو ني لين مونو ني لين باغا خام ورو ني لين مانا باغا خام ci seen tour deug deug wa non manam même ñom seen histoire li aju ci ñom dañ leen wara xam c'est des géants c'est des légendes c'est incontournable c'est oui ñu ah oui ak seen talib yi d'ailleurs seen ki ñu doon andal et cetera deug nga d'ailleurs amna ñi ñew seen ginnaw tout ça et cetera bon tu sais amna ci ñu tuddu bon même su fekkete duñu wax seen ñoy ñan mais le fait que tout temps ñuy tuddu len di tuddu wax nañ nangam tuddu def nañ nangam et cetera à un moment donné da ngay mëna racolé maam da ngay mëna melni da ngay def mako xamné day melni nit la ko xam yow parce que benn jour wax na la le fait ngay waxtan ci Allah salalahu alayhi wa sallam ci hadith ñu tuddu ñan jëlé mané dafa melni dama ko xam wala da ngay def melni ko xam wala exactement deng kon ñom ñi ñom ñep kon imam al-bukhari muslim tirmidhi nasa'i ibn majah wa ghayruhum ak ñeneen ñu dul ñom rahmatullah alayhim solo nañ marfu'an hadith bu ñu yekki ci bacci ñu sallallahu alayhi wasallam wa ma udifa lin nabil marfu' wa ma li tabi'an huwa al-maqtu' wa baqini wa rahmatullah kon marfu' moy duñu askanara yarantibi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alayhi wasallam yaqul waxna ne manam deng muné yaqul waxna allah bur yalla azza wa jalla magnatna azza notna ci nguram wa jalla te magna ci magay upp xelu minne fi ak wa borom subhanahu wa ta'ala ne ana man de inda mangi fa husnul zanni hadith bi hadith abu hurayra radhiyallahu anhu waxul sahabi bi abu hurayra radhiyallahu anhu bo waxe ni dafa melni hadith qudsi wala bi hadith qudsi la wa abu hurayra radhiyallahu anhu mo jele ci yantib sallallahu alayhi wasallam mo ne bur yalla neena d'accord parce que bu gone yaqulu wala lol hadith qudsi la wala mo ne kon ana man manam bur yalla mo wax subhanahu wa ta'ala ana man inda mangi faf husni rafatuk zann njortuk abdi sama jam bi ci man wa ana ta man yalla ma ho mangi and ak mom iza zakarani iza zakarani suma tudde mangi and ak mom kon dafa am ma'iyatun khaffa moy ben andando bu special bu mu and ak ki zikar fa in zakarani suma tudde fi nafsi ci bopam nit ki suma tudde ci bopam kasse zakartu huma tudd ko fi nafsi sans bop moy nit ki bu toge ci xolam wala mom kasse ci yelo mu tuddu yalla yalla mom tam da koy tuddu mais ci bopam mom tam wa in zakarani suma tudde fi malan ci mbolo zakartu huma tudd ko fi malan ci mbolo khairun bo xamanteni mo gën minhu ci mbolo mom ma tudd so len toge ngeen di zikari ñep nga tuddu ci yalla ci zikar ci mbolo yalla tuddu la ci mbolo mu gën moy mbolo malakai wa rawa solana at-tabarani bi rahmalahu bisnad ci chalal hasan gu rafet chalal gi rafetna hadith bi chalal gi rafetna hadith bi werna en fait hasan mo geuna touti wer na mo geuna touti sahih mais werna que ma foi non ma bokku ñu catégorie d'accord baykuni bi jël ko inshallah non ci la jëm inshallah voilà ci la jëm après bu ko defé nga xam di aju ci hadith inshallah ak sen technique mo gën na ki inshallah parce que yeu dañu and dafa am ay catégorie yu wuté inshallah dafa am lo xamantene bokku ñu dafa am ay catégorie dafa am yu bok ak yu bok inshallah mi ngi melni ma laj manila sew ak am yaram nga ki am yaram mo gëna mo ëpp ki nga xamne dafa sew nga nan mo ndax ku sew ak ku njol kan mo ëpp manam nga laaj mo lool parce que nit ki mëna am yaram te njol mëna sew te mélange des genres là def ko voilà bokku ay catégorie voilà inshallah légui hasan wal murtada fi tahdihi matafala isnaduhu wa bi naql na adlin qalla dabtuhu wa la shadha wa la ulila wal yurattabi maratiban wal ihtijaju yajtabi al fuqaha wa jullu ahli al ilmi siyuti rahimahullah okay tet siyuti rahimahullah deng ko yangi bo xam xam ni wala ko tay da nga xalu ci borom xam xam ah non ñu wala ñu am nga bëgg borom xam xam ni ñu ci yalla yi mo am borom xam xam ni ñom la rek dafa bokku ci ponku bu mak bi dimbali ci digënté mak borom ponk bu reey la yalla nango yalla may deng isnad bo xamantene hasan na baxna marfu'an manam moy mu def ni ko sukkandiko lol la wal ihtijaj yatabi al fuqaha wa jullu ahli al ilm deng moy lol moy kon mu def nako sukkandiko marfu'an kon mu yekkitiko ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam tamit marfu'an قال انه قال من قال واحنا الله بر يا الله عز وجل ما غنتنا مم ذكره اك تدم من لا يذكرني دوما تدو العبد جامبي في نفسي تي بوكم الا لول ذكرته ما تدو كو في ملانتي مبولو خلاص ذكرته من ذكرته ذكرته في ملائكه مbolo من الملائكه في ملائكه ولا يذكرني تدوم تدو في ملائكه مbolo الا لول ذكرته متدو في الرفيق تي اندال الاعلى غن نيا كاوي موي تي ملائكه خامني ньо نيك تي اسامبلي ملائكه يو كاوي فوف لا كوي تدو تي رفيق الاعلى كون حديث بي ني ها دافا ليرال حديث بي ويس parce que bim nan kuma tuddu ci mbolo mu tuddu ko ci mbolo bu gën mbolo fi dafa wax ne bo mu tuddé ci mbolo mu tuddu la ci mbolo yi malaaka yi té kèn du mu tuddu ci mbolo lul mu tuddu ko mbolo bu mu ko tuddu ci mbolo malaaka yi du n'importe quel malaaka moy malaaka assemblée bu mag bu malaaka yi bu mag bi rafiqul a'la fofu la len di fofu la koy tuddu wa akhraja sulon al imam bu mag bobu rahmahullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahmahullah wa ruwatuhu ni solo hadith ni wa ruwatuhu moy ni nga xamne ño nek ci cyallale yep fiqat ñu deugar lañ ay fiqala fiqa moy adlu dabit yaangi de amna nak difference ak entre hadith bi hadith sahih la hadith bo xamne isnaduhu sahih ak hadith bo xamne ruwatuhu fiqat ak rijaluhu rijalus sahih yeb amna difference mais boudé ci walu gi xawnañ ci gayanto ke ni ben la lol lay tek même bi la manam ke ni wër nañ wa inshallah voilà al hukm bis sihhati للنقاد والحسن دون المتن نون والأذن الحكم بالصحة للإسناد والحسن دون المتن للنقاد لعلة أو لشذوذ فعلمي جسنا بوك ما نقول الله أتى بنيو أتى إن حدث بي صحيح حدث بي نويرل تعالى لكي ولا نيون حسن نتعالى لكي تي وخو نيون manam ni luñu tu mbir mi buñ ko defé bu boba dañuy japp né ñi nga xamné dañ koy def pour luñu tu ñoñu mom dañ koy bu boba ñom bokkuñu mais su fekkante nit la ko xamantene bu mané cyallale gi wërna c'est que dama bëgg gaaw motax mais bon bu mané tay bu ay imam yu melni ad-Darqutni Abu Ali الغساني الجياني اك ني ملني نيوم رحمه الله عليهم بو نيوي دي لو نيوتو اب حديث داني حديث بي دي تيالالي جي ويرنا نيوم بو بوبا دا فك ني دانيو ام سيك غو نيك سي حديث بي ولا حديث بي معنا بي بيرو ولا بوك ان توكا تيالالي جي تام بيرو مي سوف كو تيالالي جي مو وير نيت ني سي نيك دغور نان با بارا جوكلونا mais bugguñu won bugguñu la wax rek manam dañu buggul nga japp ne hadith bi sahih na parce que peut-être amna yenen hadith yu nekk ci wet gi yo xamantene ño tax ba munuñu japp ci li wax ji di manam lu yahu hadith bi di wax ñom cyallale gi rek lañ la assurer ci ne werna mais yahu hadith bi amna problème yaangi deg deg na voilà alors que su fekkante ne ko xamantene mom day solo hadith rek nonou comme comme at-tabarani comme ñom ñi wala ibn hajar al-haythami rahmalahu limi faral bi solo ci majmu' az-zawaid bu ne hadith bi werna manam ñu nek ci cyallale bi yep wernañ woor nañ deugër nañ daf ko wax ngir sammu waye an xam nañ ni hadith bi werna comprendre voilà manam pour résumer dal li ngay japp moy hadith bi werna voilà ruwat moy plurielu rawi moy ki nga xamantene moy nek ci chaîne de transmission bi kokoy rawi moy le rapporteur legui nak kuy rapporter il faut nga jele ko ci kenn koku jele ko ci kenen ba ci yennte bi sallallahu alayhi wasallam comprendre ñooñu mom mu kenn ku ci nek rawi la tuddu ñom ñep ñom lañ wax moy kenn ku ne ci mayon chaîne bi koku rawi la tuddu ñom ñep ñom lañ tuddé ruwat moy plurielu rawi ñoñu nak la wax ne siqat ñom ñep ñu woor lañ yaangi deg an abi sa'id mu jele ci abi sa'id al-khudri radiya mu tuddu sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri al-khazraji mu sa'id abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu radiyallahu gërum allah bu dal taala ci ko jaanu ci mum an ne lu wër bo moy rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena sallallahu alayhi wasallam anna qala dafa xone ma min qawmin amul ben nit ittama'u amul ben mbolo aw nit dal peuple ay nit ittama'u yo xamne dañu dajalo yaskuruna ñuy tuddu allah bu yalla azza wa jalla ma ngat na la yuriduna te namuñu bi zalika ci lolu illa ndara wajahul manam jëm borom bi subhanahu wa ta'ala illa lulul rek na dahum ndere rek na dahum dana len wo munadin aji wote min as-sama'i bu tukke ci asaman an ne len qumu jog len maghfuran sen wir nek aji jegal nañ lekum ñel len xat deug deug buddi la soppi nañ sayyi'atikum sen ñawtu fi yeb hasanatin def ko ayyum amul ben nit bu mbolo bo xam dañuy dajalo di tuddu yalla subhanahu wa ta'ala lulul ne te yalla rek tax comme niñu tambalé Allah ni nawatu bi tilawat hadhal wirdat wirdal muhammad tijanat mubarakat ta'wima lak idallak de nga qasdan li wajhikal karim gis nga yow ya tax sama zikar bi wutuma ci tiyaba wutuma ci nekuma di wird wala wazifa wala hadara pour wuti ab ay tiyaba mola wala mo ma ci wut khalis wala bok su boko defé deg na ku ko def nangam dula dal ak yoy dama ko def ngir yow yalla gis nga kon wazifa ñu dajalo def lolu mu ne lolu bu ko nit ñi defé lulul ne dañ nan leen day am ci asaman kuy woté dal ni jog leen jéggal nañ leen té seen ñaawte fi ñeen jotone def sax remplacer nañ ko def ko légui yu bax ay jëf yu bax hadith bobu mu ngi ci musnad bi imam ahmad rahimahullah sallahu alayhi wa sallam té hadith wër la warawaw té solo nako am batay imam abu ya'la ak imam al-bazzar ñom ci sen musnad tam ñom musnad la ñor wa tabarani mom mu'jam la yor warawahu qat solo nako al-bayhaqi rahimahullah min hadisi manam kon bu bayhaqi buñ ko joyele ci sunanam lañuy wax sino dañuy wax al-madkhal wala benen tere bu mu bind mais sino buñ ko joyele ci sunanam mom motax solo nako min hadisi ci hadith abdullah ibn al-mughaffal radiyallahu anhu mon ci sahabi yu mag yi la bok tam radiyallahu anhu mom lañu yoni won fele ci basra voilà mom le sayna omar rabbi voilà exactement no ci umdatul ahkam la nek wa bon en fait ci buñu char hadithu abu hurra radhiyallahu bi wax ci xati effectivement haditham obligé munoko baña tutale parce que mom mo wax wa furuhu saminata bi turab hadith bobu wonane na ngeen ko jurom ñaar na ngeen ko lenkele walé jurom ñettel bi ak souf noko baña tuddu lol motax de nga abdullah ibn mughaffal al-muzani radiyallahu anhu wa rawahu tasallanako at-tabarani rahmalahu an sahl ibn hanzala kok tamit ci sahabi radiyallahu ta'ala no qala mun wa qala rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena ma qala waxna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam neena ma jalasa du jotay du jekki du jotay yo du tok qawmun aw nit majlisan aw jotay yaskuruna ñu tuddu allah bur yalla allah Allah Allah Allah wala lenen wala yenen tour wala yenen xatu zikr buñu tuddu yalla rek azza wa jalla magna tedna fi ci jotay bobu fa yaqumuna ñu jog hatta mbete yuqaluhum waxef na len manam lulul ne bala ñu jog rek dinañ len wax li qumu jog len gis nga hadith bi ngay gis kan mo wax mom la préciser ci hadith bi ci kaw ne munadin min as-sama aji wote la gu jogge ci asman moy ab malaka bu yalla delegue pour muy def lolou ne la qumu joglen ghafara jegal na allah bur yalla lakum ñel len wa buddil latte wetchef ne sayyi'atukum sen ñawte fi fa def ko hasanatan ayyu sen ñawte fi def nañ ko ayyu wa ante jeel nañ ci abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ñu xam goko ha ki kay mom ci abadi lay raw ki ken munu ko fa def ki munu ñoko rere radiyallahu anhu ha qanna wa qala na wahna ne qalat neena qultu neena ya rasulullah ya ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam ma ghanimatu ana lan moy komuk majalis zikri jotay sikkar jotay yi tok di zikar ana lan moy koom gi manam lan moy lima ci mangé bénéfice bima ci jëlé récompense bi voilà butin bima ci amé butin qala mun ghanimatu koom majalis zikri jotay sikari aljannatu moy aljanna hadith bi boko rawahu solo nako ahmad imam ahmad ibn hanbal bisnadin ci cyallale bo xamné hasanan bu rafet la hadith la kon buñ mëna sukkandiko wa an jabir te jël nañ ci jabir ibn abdullah ibn haram al ansari radiyallahu gërum allah wa ta'ala ci ko jaanu ci mom ni ki tamit sahabi al jalil bu mag radiyallahu wa radha an nabih wa ko xam nga ko mom tamit jabir ibn abdullah radiyallahu anhu anno qala na wax ne kharaja genn alayna ci ñun rasulullah ndawal yalla sallallahu yalla jul allah bur yalla alayhi ci mom walay ak ñaanu sallam te musul ko fa qala mu daal wax ne ya ayyuhan nas yen ni innal wer bor moy saraya ab mbolo ab manam mbolo aw armée nga aw contingent nga minal malaikati ci malaika yi tahillu waccna wa takhif taxawna ala majalis zikri manam dana wacc dana taxaw ala majalis zikri ci jotay ci kari fil ard ci kaw soussi kon nak farta'u ay way na ngeen dem ngeen wit fi riyadul jannati ci tol aljanna yi qalu ñu ne ko ayna riyadul jannati ana fan moy tol aljanna yi jarne aljanna yi fan lañ qala mun majalis zikri xana moy jotay ci kari way fa'du khaylen waruhu te gontu len fi zikri llah ci zikri yalla moy suba ngon gi rek wa zakiruhu te delen ko tuddul delen ko fatali am fusakum sen bop delen fatali sen bop ni da ngeen di war di xey ak di gont ci di zikar man kep ko xamne kana nek na yuridu nam an ya'lama ci muhammad zilatahu waccu waya mum indallahi fa bur yalla subhanahu wa ta'ala mak sala nga wa ta'ala te kawenam fal yanzur na khol manzilatallahi waccu waya yalla ndaw fa mom yanzul ndax mu yalla day waccu al abda jambi minu fi mom hayso fa nga xamantene anzalo mom la ko wacc min nafsi ci bopam allahu akbar wax du kimane ngi ni te bari ngari xamam nana de len joto de len xey di geng gont ci sikar yo jarul sara de len ko fatali sen bop yalla de len ko fatali sen saw yu nek kep ku beug xam yow ban place nga pre nga occuper ci yalla fan la la yalla tek xolal yow fan nga tek yalla natte ko non ni nga mel ak yalla in nekalo ko inna alqur'ana huwa almizan ta'rifu minhu ma khawatam na sallallahu alayhi wasallam moy wax ni ni nga mel ak alqur'an ak sunna ni nga mel ak sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni nga mel ci top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni nga mel ci di yalla consideration bi ngi ko jox ci bu diglé nga def ko bu téré nga bayiko limu bëgg nga nek ci sax ci suba ngon ak limu la jaral yow sacrifice yom la jaral xol ko yow nga nat ci sa bop nga xamne yalla fofu la tek point final yalla fi mu la tek nat ko yow ci fan nga ko tek d'accord raw solo na hadith bi ibnu abid dunya rahmalahu wa abu yala wal bazzar wa tabarani ñi ñu jekk ñi ibnu abid dunya ay téré le bindu yo xamantene ay téré yu wuté lañ imam abu amna tere bu bind ci zikar voilà imam abu ya'la mom musnad ak bazzar rahmatullah alayhi mom abu bakr al bazzar ñun ni wa tabarani ab tabarani rahmalahu waxon na lako sank mom borom mo jam la wal hakim imam al hakim moy abu abdullah al ha voilà hadith la voilà exactement al hakim an-naysaburi bu dekk mom bo naysaburi la mom moy borom mustadrak bi wal bayhaqi imam al bayhaqi abu bakr al bayhaqi rahmatullah wa qala wa ahna al hakim rahmatullah bi solo ya hadith bi ci mustadrak bi daf ni sahihul isnad hadith bi cyallale gi werna war rat'u legi nak muy expliquer bim nan farta'u bat bobu bo len rombe tolu al janna yi nan la ko wax astaghfirullah waxul bo len rombe parce que lolou hadith bobu dinañ ci ñew insha Allah waaw bim nan malaakai dañuy wacc amna groupe ci malaakai contingent dañuy wacc taxaw ci jotaayu ci kari ci kaw suus kon nak farta'u fi riyadil jannah witti len ci tolu aljana yi legi muy expliquer baat bob mune war rat'u witti gog huwa moy al aklu lekko shurbu ak nan fi khasabin han ci yombal manam ci lu xat bok xat wasiat ak ci lu yaatu manam moy bu yaato bu yom yep nga dem wit manam tok lek nan serviru dal voilà muné wa an abi darda radiyallahu anhu sahabi al jalil radiyallahu anhu wa ta'ala ci ko tanu ci mo no qala ni wax na qala wax na rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yab'athanna ginnani da yoni allah yalla aqwaman ay nit astaghfirullah dana dekkal la yab'athanna ginnani dana dekkal allah bur yalla aqwaman aw nit yow mal qiyamati bisu taxway bi fi wujuhihim te dana nek ci sen xar kanam ga an nura ler ala manabir ñu tok nek ci ay mimbar ala manabira ci ay mimbar al lu'lu yo xamne day melax yaqbituhum dana len ñi an nasu nit ñi te ñom laysu ni bokku ñu min anbiya laysu bo neeku ñu bi anbiya ci ay yenen wala shuhada duñ ay shahid duñ ay martir duñ ay yenen nit ñi dañ leen di ñe ñu tek leen seen xar kanam manam seen xar kanam yi leer ñu tek leen ci kaw mimbar yo xamne mimbar dañuy melax te duñ ay yenen te duñu martir ha qala muné fajjasa mu daadu sukku nak arabiyun ab kaw kaw ala rukbatay ci kaw ci ay oumam oum yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñew rek daw rek suk ci oum yenenbi sallallahu alayhi wasallam faqala dani kaw kaw bi ne ya rasulallah yow dawal yalla sifum way melal len la na melal ñu melal ñu melalal ñoñu la da ñel ñu naarifum bu ko defé ñu xam len faqala mu daal wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam hum ñoñu al mutahabuna ñoñu sopante ay nit ñoo xam dañoo sopante min qaba'il tukki ci ay ay gox manam qaba'il moy ay tribu ay xet ay waso shatta yu wute wa biladin ak riw dekk shatta yu wute waye yattami'una dañuy dajalo ala zikrillah ci tuddu yalla ta'ala aji kaw ji wa yadhkurunahu ba pare ñukoy tuddu akhrajo solo na hadith bi at-tabarani imam at-tabarani bi isnadin ci cyallale go xamantene hasan hadith bi hasan la moy hadith bi yorna sauf que deug na hasan ak sahih wuti nañ tuti sahih mo gëna wër hasan munef nako sukkandiko deuguer na munef nako dañ koy utiliser mais yegul deug na sahih différenciation bi nak intérêt bi ci nek moy sahih hasan ak sahih suñu xolé ñaar texte ñu wuté dañuy jël bi nga xamne mom moy bu sahih ñu jëfé ko lool mom moy intérêt bi mais sino ñom yëpp lañ mën di jëfé ñu yam fofu wallahu ta'ala alama sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin